de această problemă neplăcută. Încearcă Feminost. Feminost conține o formulă complexă pe bază de extract de semințe de dovleac, fructe de afin american, extract de semințe de soia, extract de frunze de urzică, vitamina D3 și vitamina B12, care ajută la reducerea pierderilor urinare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Auzi, dragă, mă ajut și pe mine. Susține din 7 litri. Ah, susține vederea. Este luteină, dar în doze mari. Cu timpul, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade. Acest lucru poate duce la slăbirea vederii. Medixin Max este un preparat ce conține 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat, fiind îmbogățit cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna ianuarie în farmaciile SensiBlue și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Vedixin. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa dă explicații în Comisia pentru Economia a Senatului despre controversatul formular 600. Depunerea acestuia se amână până în martie. Erorile de comunicare care s-au întâmplat, bineînțeles, erorile de contă. Eu sunt unul dintre ei. Liberalii au publicat astăzi Cartea Neagră a Guvernării PSD-ALDE. Aproape îți vine să-ți pui întrebarea dacă ministerele au fost conduse în această perioadă. Am asistat la cea mai mare prăbușire a monedei naționale. La intrarea în instituții și restaurante, baruri, cluburi care nu au autorizație de incendiu, trebuie afișat un panou prin care oamenii să fie avertizați că intră într-o clădire fără avize de la pompieri. Vorbim despre localurile publice, centrele comerciale, cinematografe sau săli de spectacol. În noul guvern condus de Viorica Dăncilă ar urma să fie înființată o structură pentru dezvoltarea capitalei, așa a propus primarul general Gabriela Firea. Și alertă de tsunami în Alaska după ce un cutremur cu magnitudine 8,2 a avut loc în Oceanul Pacific în jurul orei 11 ora României. Prognoza meteo pentru început. În acest moment cerul este variabil în Crișana și în Dobrogea și noros în restul teritoriului. Izolat, ninge slab în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Vântul suflă slab și moderat, cu slabe intensificări în delta Dunării. Temperaturile sunt cuprinse între -6 și +3 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa a ajuns în jurul orei 12 în Comisia pentru Economia Senatului. A fost convocat acolo de opoziție alături de șefa fiscului Mirela Călugăreanu. Cei doi trebuie să prezinte explicații în fața Comisiei despre controversatul formular 600, cel ce trebuie depus la ANAF de persoanele care obțin venituri din activități independente. Voi explicați dacă putea fi înlocuit de la șefia ministerului? Am făcut datoria, indicatorii macroeconomici, bănuiesc că i-ați urmărit și... Erorile de comunicare care spun cei din partid că s-au întâmplat, cine le decontează? Erorile de comunicare care s-au întâmplat, bineînțeles că nu le decontăm. Eu sunt unul dintre ei. Trebuie să ținem cont de... Vă mulțumesc frumos și apreciez că putem să ne oprim aici. Proiectul de ordonanță de urgență, prin care se amână termenul de depunere a declarației 600 până la 1 martie, a fost publicat aseară pe site-ul Ministerului de Finanțe. S-a întâmplat acest lucru imediat după ce Liviu Dragnea a spus că se va face o amânare. Chiar dacă proiectul este gata, el nu poate fi aprobat de actualul guvern interimar. Iulia Noghi. Formularul intens criticat 600 trebuia depus până pe 31 ianuarie de toți cei care realizează venituri extrasalariale din drepturi de autor, dividende și chirii. Venituri ce însumate depășesc într-un an 12 salarii minime pe economie. Ministerul de Finanțe își motivează proiectul arătând că amânarea are ca scop, și acum citez, evitarea riscului neconformării, în condițiile în care acest formular este o noutate. Graba publicării proiectului pe site la doar câteva ore de la declarația liderului PSD Liviu Dragnea se explică prin faptul că o ordonanță de amânare trebuie dată înainte de expirarea termenului vizat. Pe de altă parte, proiectul de ordonanță nu poate fi aprobat însă de actualul guvern. Potrivit legii, un executiv condus de un premier interimar are atribuții restrânse. Atenție însă, amânarea termenului de depunere nu înseamnă că românii care câștigă din activități independente și din profesii liberale nu vor mai plăti contribuțiile sociale. Liberalii au publicat astăzi Cartea Neagră a Guvernării PSD-ALDE, un volum consistent în care au adunat toate promisiunile electorale încălcate și măsurile guvernamentale care, spun ei, au bulversat economia României. Președintele PNL, Ludovic Orban. Aproape îți vine să-ți pui întrebarea dacă ministerele au fost conduse în această perioadă. Toate echilibrele mari ale economiei au fost făcute praf. Puterea de cumpărare a românilor în această perioadă, în acest an în care am asistat la o creștere economică de aproape 7%, aproape că s-a redus. Am ajuns să importăm mai mult decât exportăm. Am asistat la cea mai mare prăbușire a monedei naționale. Vorbim în continuare despre alte măsuri controversate. Ministerul Educației se pregătește de comasarea claselor cu puțini elevi pentru ca școlile să le poată plăti profesorilor salariile majorate din această lună. Măsurile ar urma să meargă chiar și până la închiderea unor școli din mediul rural, unde numărul mic al elevilor nu mai poate susține funcționarea. Liderii sindicatelor din învățământul preuniversitar reclamă că ministerul face presiune asupra inspectoratelor școlare fără a lua în calcul interesul elevilor și al profesorilor. Președintele sindicatului din învățământ Spiru Hareț, Marius Nistor. Se fac presiuni formidabile din partea ministerului asupra inspectoratelor școlare. În condițiile în care ministrul se laudă că are cel mai mare buget din ultimii ani, deși procentual este mai mic decât în urmă cu un an, suntem în situația în care ministerul forțează comasări de clase, comasări de școli, vom avea clase cu efective de peste 30 de elevi și, bineînțeles, totul se face în interesul cui? Al elevului? În niciun caz. Sunt măsuri care se aplică doar din raționamente economico-financiare. Cei mai afectați ar urma să fie elevii din mediul rural, este vorba însă și de profesori, ale căror norme vor trebui completate cu ore la alte școli sau care vor dispărea complet. Președintele sindicatului Alma Mater spune că va avea astăzi o discuție pe această temă cu ministrul educației Liviu Pop. Îl ascultăm pe Anton Hadar. Măsuri de vreo 10 ori și tai odată. Nu are rost să te grăbești să închizi niște școli, chiar dacă la prima vedere nu-ți ies banii. Nu noi suntem vinovați de faptul că au plecat românii din țară, nu noi suntem vinovați că dau bani puțin la buget. Trebuie gândit foarte bine sistemul. De comasat, cred că vor mai fi comasări. Ministrul îmi spunea în urmă cu ceva vreme că sunt și efective școlare care nu prea se regăsesc într-un calcul pe care l-a făcut domnia sa. Adică sunt elevi fictivi? Spunea că sunt câteva mii de elevi care apar în acte, dar nu prea sunt pe la școală. Ascultați știrile Europa FM. După ce a contestat la Curtea Constituțională legile justiției, președintele USR Dan Barna anunță că Uniunea va contesta și legile de modificare a codurilor penale dacă vor fi votate de putere în forma propusă. Liderul USR Dan Barna a invitat azi dimineață la interviurile Europa FM. Evident că în dezbateri vom fi foarte activi, vom folosi din nou instrumentele de contestare la Curtea Constituțională, vom susține dacă vor exista și sunt optimist că vor exista proteste ale societății. USR a fost mereu alături de toate aceste grupări civice care încearcă și reușesc într-o foarte mare măsură să pună presiune pe ceea ce înseamnă acum guvern. La Parlament există mai multe proiecte depuse de zeci de parlamentari PSD care au propus redefinirea infracțiunilor de luare și dare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu. Proiectele vor intra în dezbatere în sesiunea care începe peste o săptămână. Interviul integral cu liderul USR îl găsiți la adresa interviuri.europafm.ro. În noul guvern, condus de Viorica Dăncilă, ar urma să fie înființată o structură pentru dezvoltarea capitalei, așa spun surse din PSD pentru Hot News. Astfel, un departament pentru dezvoltarea Bucureștiului va fi deschis în cadrul Ministerului Dezvoltării. Propunerea a venit de la primarul general al capitalei, Gabriela Firea, mai anunță Hot News. Între timp, bucureștenii sunt invitați mâine în piața Universității pentru a încinge Hora Unirii. Se împlinesc 159 de ani de la unirea principatelor înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza. Drept urmare, mâine, între 10 și 13, lângă statuile de la Universitate, vor urca pe scenă mai mulți artiști, între care Gheorghe Turda, Ștefania Rareș, dar și Petrică Mâțu Stoian. Cu amănunte, Sofie Dimulete. Spectacolul începe în centrul capitalei mâine dimineață de la ora 10. Vor cânta artiști care vor interpreta piese populare specifice celor două regiuni istorice, Moldova și Țara Românească, protagonistele Micii Uniri. Artiștii populari vor fi acompaniați de Orchestra Națională Valahia a Primăriei Capitalei. Tot pe scenă vor fi și dansatori veniți din județul Prahova. După amiază, în jurul orei 13, în piața Universității din Capitală, se va încinge o mare horă a Unirii împreună cu cei prezenți în centrul Bucureștiului. Ascultați știrile Europa FM. Ancheta a poliției într-o localitate din județul Buzău după ce o fată de 12 ani a fost bătută de un coleg în timp ce se aflau într-un microbuz școlar. Polițiștii s-au autosesizat în acest caz după ce pe internet au apărut imagini în care se vede că eleva a fost bătută. Șoferul microbuzului, deși a auzit țipete din spatele vehiculului, nu a intervenit, scriu jurnaliștii buzoieni. Elena Tudor. Polițiștii buzoieni s-au autosesizat după ce pe o rețea de socializare au apărut imagini în care o fată este bătută de un băiat într-un microbuz școlar. Stai, mă! Du-te, mai de sfârșit! Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Buzău, Mihai Drăchiciu, spune că a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Polițiști din cadrul secției de poliție rurală Mărăcineni s-au sesizat din oficiu după imaginea apărută pe o rețea de socializare cu privire la agresarea unei minore de către un coleg de clasă. A fost vorba de un conflict spontan ce a avut loc într-un mijloc de transport după terminarea orelor de curs. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările referitoare la incidentul în cauză. La acest moment, părinții nu au formulat plângere penală în acest caz. Șoferul microbuzului a declarat pentru știri de buzău.ro că a observat în timpul cursei că în spatele vehiculului are loc o altercație între elevi. Vreau cu copii de față, rulul de sânge. Eu mi-e frică de asemenea persoană, că am înțeles că e agresiv și... Eu învăț de bine să fie cu mință, dar nu te înțeleg. Dar în timp ce mergeați, auzeați gălăgia din spate și... Era gălăgie mult în microbuș, nu auzeam ce se întâmplă. Și ați văzut când îi dădea cu picioarele în cap, în burtă? Da, dădea cu picioarele, ia, acum, că mi-a spart, domnul șofer, opriți, domnul șofer, am oprit. Directorul școlii citat de jurnaliștii buzoieni spune că nu mereu sunt însoțitori în microbuzele școlare, așa cum cere legea, și de aceea a fost posibilă producerea incidentului de vineri după amiază. Elevul violent nu se află la prima abatere. Schimbăm subiectul. La intrarea în instituții și restaurante, baruri sau cluburi care nu au autorizație de incendiu, trebuie afișat un panou prin care oamenii să fie avertizați că intră într-o clădire fără avize de la pompieri. Așa prevede acum legislația. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Cătălin Chirca, spune că verificările vor începe peste o lună, amenziile pot ajunge și la 5.000 de lei. Vorbim despre localurile publice, centrele comerciale, cinematografe sau săli de spectacole, precum și clădirile sau spațiile care sunt înscrise în circuitul turistic. Vor trebui să afișeze niște panouri de înștiințare pe care va fi scris cu litere de tipar, având o dimensiune de minimum 2,5 cm de culoare roșie pe fundal alb. Conținutul acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu. Intrarea în vigoare a legii a avut deja loc în urmă cu 2 zile, însă inspectorii de prevenire vor putea să aplice sancțiuni peste 30 de zile. Patronii de baruri din centrul istoric din capitală spun că se vor conforma noilor reguli, dar spun că nu e plăcut ca înainte de a intra într-un restaurant, clientul să afle că locul respectiv nu este sigur în cazul izbucnirii unui incendiu. Am stat de vorbă cu Octav Dură, reprezentant al Asociației Comercianților din centrul istoric București. Evident că nu este plăcut ca la intrarea într-o locație să fie afișat însemne cu respectarea reglementației de securitate la incendiu sau nerespectarea legislației de securitate la incendiu, dar atât timp cât este o lege în vigoare, noi vom respecta. Majoritatea membrilor au finalizat procesul de autorizare a securității la incendiu. Mai sunt anumite lucruri de conformare, ca de exemplu modificarea unor ușe și geamuri sau căi de acces. Dar noi știm că astăzi locațiile sunt sigure și îndemnăm pe clienți să vină în continuare. A fost Octav Dură, reprezentant al Asociației Comercianților din Centrul Istoric București. În plan extern, alertă de tsunami în Alaska după ce un cutremur cu magnitudine 8,2 a avut loc în Oceanul Pacific. Cutremurul a fost înregistrat la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anunțat Institutul American de Geofizică. Cutremurul a avut loc la ora 11:31 de minute, ora României. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Monica Niculescu și Irina Begu s-au calificat în semifinalele turneului de dublu al Open-ului Australiei. Ele au trecut în sferturi de americancele Jennifer Brady și Vania King după ce au pierdut primul set la 4. Niculescu și Begu au revenit și s-au impus categoric 6-2, 6-0. Adversarele lor pentru accederea în finală sunt rusoaicele Ekaterina Makarova și Elena Vesnina, favorite numărul 2. În competiția de simplu a Grand Slam-ului de la Melbourne, prima semifinalistă este tânăra belgiancă Elise Mertens. Jucătoarea de 22 de ani, campioană la Hobart în urmă cu 10 zile când a învins-o pe Mihaela Buzărnescu în finală, a trecut în sferturi de numărul 4 mondial ucraineanca Elina Svitolina, 6-4-6-0 după doar o oră și 15 minute de joc. Participantă în premieră la turneul de Grand Slam din Australia, Elise Mertens o va înfrunta în penultimul act pe câștigătoarea meciului dintre a doua favorită Caroline Wozniacki și Carla Suarez Navarro, care se dispută la această oră. Simona Halep va juca mâine în sferturi cu Carolina Plișcova numai devreme de ora 6, ora României. Liderul Ligii 1, CFR Cluj, a învins cu 3-1 formația austriacă Rapid Viena în stagiul de pregătire din Spania. Mailat a deschis scorul încă din minutul 3, Ciprian Deac a transformat un penalti în repriza a doua, iar Costache a marcat al treilea gol al ardelenilor. Tot ieri, Dinamo a câștigat cu 3-2 amicalul cu Austria Viena jucat în Cipru. Adam Nemeț a reușit o dublă după ce Nedelcearu a înscris primul gol, iar adversarii răsturnaseră rezultatul. FC Viitorul a remizat 1-1 cu FC Rostov. Echipa lui Hagi a condus la pauză prin golul olandezului transferat în această iarnă, Duarte Lopez Lima. FC Botoșan rămâne fără victorie în stagiul de pregătire din Antalya, a pierdut 0-2 cu polonezii de la Arca Gdynia, iar Șep și Sfântul Gheorghe a fost învinsă ieri cu 2-1 de o formație din Kazahstan. FC Liverpool a fost învinsă de ultima clasată din Premier League Swansea, 1-0 în etapa a 24-a. Cormoranii și-au întrerupt astfel în Țara Galilor seria de 18 meciuri fără înfrângere începută în octombrie. Echipa lui Jurgen Klopp a avut câteva ocazii mari, printre care și o bară în minutul 94 și a încasat golul în finalul primei reprize. Liverpool venea după victoria 4-3 cu liderul Manchester City și coboară acum pe locul al patrulea. 13 și 15 minute. Jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi vă invit să faceți cel mai optimist scenariu pe care vi-l puteți imagina pentru țara noastră. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. E din nou dimineața. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. Programul de recompense Alpha Shop de la Alpha Bank îți permit să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alpha Bank, adună puncte Alpha Shop și bucură-te de cadouri cu punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și descoperă toate ofertele Alpha Shop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alpha Bank. Evoluăm împreună! Femeile au mii de ocazii să surprindă. Pe bompri.ro avem ținuta perfectă pentru fiecare din ele. Iar acum te poți bucura de cea mai nouă colecție Bompri cu livrare gratuită. Doar intră pe bompri.ro. Bompri, it's me! Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Lacalut Extra Sensitiv. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.